πρόκειται για δεδομένα τα οποία πρώτος εγώ επικαλούμε εδώ και πολλούς μήνες. Πολύ νωρίτερα από την παράδοση της μελέτης του κύριου Τσιόδρα και του κύριου Λίτρα στο Μέγαρο Μαξίμου, διότι τη μελέτη αυτή την πήραμε εμείς στα χέρια μας. Ψεύτες, υποκριτές, φαρισαίοι! Διότι τη μελέτη αυτή την πήραμε εμείς στα χέρια μας. Τι μας λένε τόσο καιρό, δεν την έχουν πάρει στα χέρια τους και χάθηκε η μελέτη και πήγε στο ένα κτίριο, δεν πήγε στο άλλο και ψάχνουν στο πρωτόκολλο, ενώ είναι κάθε μέρα μαζί με το Σωτήρι και μιλάνε για όλα τα δεδομένα και για όλες τις μελέτες, τις αναλύουν, αλλά αυτή τη μελέτη δεν την έχουν βρει. Δεν πήγε ποτέ από το Μάιο. Έχουν μπλέξει και οι ίδιοι. Είναι αστείο όλο αυτό. Αν δεν είχαμε και άλλα σοβαρά θέματα, θα ήταν πάρα πολύ ευχάριστο να βλέπεις κυβερνητικά στελέχη και τον Πρωθυπουργό να μην ξέρουν τι θα πούνε για αυτή την μελέτη. Έψαχνε και ο Πλεύρης, που είναι αρμόδιος υπουργός, να βρει τη μελέτη σε όλο το Υπουργείο. Έφαγε τους ορόφους, άνοιγε τα συρτάρια, τις ντουλάπες. Δεν βρήκε πουθενά τίποτα. Κάνανε και φανουρόπιτα, τίποτα. Η συγκεκριμένη μελέτη που αναφέρεται στο Μέγαρο Μαξίμου δεν έχει φτάσει, δεν υπάρχει γνώση. Ψεύτες, υποκριτές, φαρισαίοι! Στο ΔΕ Υπουργείο Υγείας δεν προκύπτει από την αναζήτηση που έκανα ότι υπάρχει επίσημη κατάθεση της. Ψεύτες, υποκριτές, φαρισαίοι! Ναι, προσέξτε, γιατί εγώ σας λέω τώρα πως στο Μέγαρο Μαξίμου δεν έχει φτάσει. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει καμία επαφή με τα Μέγαρο Μαξίμου. Στο Υπουργείο Υγείας, εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι επίσημη κατάθεση δεν υπάρχει. Ωρα, τι πάθαμε! Φαίνεται ότι είναι ένοχοι, γιατί δεν λένε μόνο για το Υπουργείο τους που είναι αρμόδιοι, λένε και για το Μαξίμου. Και ο Πλεύρης και ο Άδωνης που βγήκε σήμερα λένε σίγουρα στο Μαξίμου δεν έχει πάει η μελέτη. Πού το ξέρουνε? Αφού δεν είναι στο Μαξίμου, το σίγουρα και η διαβεβαίωση 100% πάει στο Υπουργείο τους. Και να το λέγανε πάλι δεν τους πιστεύουμε. Η μελέτη προφανώς έχει πάει παντού, την ξέραν όλοι, όπως συμβαίνει με όλες τις μελέτες. Απλά έκανε το λάθος ο Μητσοτάκης 1η Δεκεμβρίου στη Βουλή να πει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις. Δεν έχω ενδείξεις. Έχετε εσείς που έλεγε. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε το γαϊτανάκι. Βγαίνει και ο Σκέρτσος παρά το Πρωθυπουργό στη Βουλή να πει για τη μελέτη. Και νομίζω ότι τα κάνει καλύτερα και θα προσέξουμε ακριβώς τι είπε. Έχει γίνει πολύ μεγάλος θόρυβος για μια μελέτη η οποία δεν κομίζει κάτι καινούριο. Και αν τα προβλήματα που εντοπίζει η μελέτη, ότι όταν δέχεται μεγαλύτερο φόρτο το σύστημα υγείας, τότε είναι δυσκολότερο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. Ένα το κρατούμενο. Και το δεύτερο, ότι υπάρχουν ανισότητες σε περιφερειακό επίπεδο στο εθνικό σύστημα υγείας. Και τα δύο ζητήματα έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο πολύ πριν την εκπόνηση της μελέτης από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και έχουν απαντηθεί από το Υπουργείο Παιδείας. Επομένως, το αν γνωρίζαμε ή όχι τη μελέτη είναι αδιάφορο, δεν τη γνωρίζαμε. Ψεύτες, υποκριτές, φαρισαίοι! Απαντήθηκε και καθημερινά θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η κυβέρνηση λαμβάνει δεκάδες αντίστοιχες εισηγήσεις, στατιστικά στοιχεία, τα μελετάει όλα, τα αξιολογεί όλα. Αφού τα μελετάει όλα, τα αξιολογεί όλα, αυτή τη μελέτη γιατί δεν τη μελέτησε και δεν την αξιολόγησε? Τι έγινε με τη συγκεκριμένη αφού τα μελετάει όλα? Ήθελε να τα κάνει καλύτερα. Μπέρδεψε και τα υπουργεία, αντί να πει το υγείας, είπε το παιδείας. Λογικό, άμα λες ψέματα, τα παθαίνεις αυτά. Το ίδιο έπαθε και ο πρωθυπουργός της χώρας, προσπαθώντας να πει ότι δεν έχει έρθει στο Μαξίμου η μελέτη, είπε ότι πήγε στο Μαξίμου η μελέτη. Πρόκειται για δεδομένα τα οποία πρώτος εγώ επικαλούμε εδώ και πολλούς μήνες. Πολύ νωρίτερα από τη δήθεν, από την παράδοση της μελέτης του κύριου Τσιόδρα και του κύριου Λίτρα στο Μέγαρο... στην κυβέρνηση, όχι στο Μέγαρο Μαξίμου, διότι τη μελέτη αυτή ουδέποτε την πήραμε εμείς στα χέρια μας. Ψεύτες, υποκριτές, φαρισαίοι! Μουσικής. Αυτό είναι το θέμα. Σε άλλο μέγαρο πήγε. Στο Μέγαρο Μουσικής. Γι' αυτό δεν τη βρίσκουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ψάχνουν λοιπόν μια μελέτη, ενώ όλες οι μελέτες πάνε εκεί και τις μελετούν ενδελεχώς. Τη συγκεκριμένη την έχουν χάσει. Είναι δύο στρατηγικές κυβέρνησεις. Στην αρχή ξεκίνησαν από την προηγούμενη εβδομάδα. Χάθηκε η μελέτη, δεν βρέθηκε ποτέ. Κυρίως δεν έχει πάει στο Μέγαρο Μαξίμου. Κάπου αλλού έχει πάει, δεν ξέρει κανείς πού. Πρώτον. Δεύτερον, σιγά τη μελέτη. Έχει αδυναμίες. Και τι κάνανε, τα ξέραμε αυτά που κάνανε. Και έτσι κι αλλιώς εμείς φτιάχνουμε την υγεία και χωρίς τη συγκεκριμένη μελέτη. Και τα δύο έχουν αποτύχει. Κωμωδία η οποία συνεχίζεται κανονικά ακόμη και σήμερα και δύο μέρες μετά τη συζήτηση στη Βουλή. Η αλήθεια είναι, όχι στους Sex Pistols, αλλά αυτό που λέει ο Θάνος Πλεύρης. Τι άλλο μας δείχνει αυτή η μελέτη? Η μελέτη μας δείχνει κάτι αυτονόητο. Ότι για κάθε άνθρωπο ο οποίος δεν βρίσκεται σε κλίνη μεθ είναι υπεύθυνος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάθε άνθρωπο ο οποίος δεν βρίσκεται σε κλίνη μεθ είναι υπεύθυνος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλήθειες. Να, ακούσαμε μία. Θα ακούσουμε άλλη μία από τον συνάδελφο και στενό φίλο του Θάνου Πλεύρη, τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος μιλάει σήμερα το πρωί. Μιλάνε βέβαια και άλλοι από πάνω, όπως γίνεται συνήθως, αλλά θέτει ένα θέμα που καλό είναι να το σκεφτούμε και να κάνουμε τις αναγωγές. Θα σας ζητάμε ότι αν είχαμε 5.000 κρεβάτια εντατικής αντί για 500 πριν την πανδημία ή 10.000 κρεβάτια εντατικής αντί για 1.000 πριν την πανδημία, θα είχαμε περισσότερες ζωές όσοι. Εμένα με προβληματίζει το... Προφανώς μιλάει ο Παπαδάκης από πάνω του Μιχάση και λέει αυτό που λέμε όλοι, ότι αν υπήρχαν περισσότερα κρεβάτια εντατικής θεραπείας, αν είχαμε μπει στην πανδημία με περισσότερα, αν είχαν παραδώσει προηγούμενοι περισσότερα και από τους προπροηγούμενους περισσότερα και τούτοι αν είχαν φτιάξει περισσότερα, θα είχαν σωθεί ανθρώπινες ζωές. Δεν υπάρχει όλο αυτό. Όλοι στον τομέα της υγείας έφτιαξαν μια υγεία που φτάσαμε στο 2019-20 που ξεκίνησε η πανδημία με 550 κρεβάτια μεθ. Οπότε συνεχίζεται αυτό και ανεβαίνει η μακάβρια λίστα. Τώρα αν υπάρχουν ευθύνες πολιτικές ή άλλες για όλο αυτό και για αυτά τα τραγικά νούμερα είναι ένα ωραίο θέμα. Νομίζω δεν θα συζητηθεί ποτέ γιατί είναι διακομματικές οι ευθύνες όλων αυτών, κυρίως της κυβέρνησης που κυβερνάει. Αλλάζουμε Υπουργείο από το παιδείας που μας έλεγε ο Σκέρτσος, υγείας δηλαδή, πηγαίνουμε στο εργασίας, βάλτε σε εισαγωγικά τη λέξη. Γι' αυτό το Υπουργείο μας μιλάει ο Κωστής Χατζηδάκης. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι ακόμα και αυτοί που ήταν επιφυλακτικοί στην αρχή σε σχέση με τις προθέσεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου για την αγορά εργασίας καταλαβαίνουν ειδικά ότι είμαστε υπέρ της ασυδοσίας. Μπράβο. Και ακόμα περισσότερο της υποδηλωμένης εργασίας. Μπράβο. Είναι και υποδηλωμένη, δηλαδή δεν δηλώνεται αδήλωτη, είναι και υποδουλωμένη η εργασία. Διαλέγεται και παίρνεται εδώ ο Υπουργός, χρησιμοποίησε λόγια αλήθειας και είπε την υποδηλωμένη εργασία και κυρίως της ασυδοσίας. Είναι το Υπουργείο το κατεξοχήν της ασυδοσίας, όχι των εργατών, όχι των εργαζομένων. Σε καμία περίπτωση αυτοί δεν μπορούν να κάνουν τέτοια. Αλλά ο κύριος Χατζηδάκης μας πληροφόρησε και για κάτι άλλο που κάνει το Υπουργείο. Άλλωστε, στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δεν ψηφίσαμε ένα νόμο για να τον αφήσουμε στη θεωρία, διότι μας ενδιαφέρει αυτά τα οποία λέμε να τα γαμάμε. Όχι θεωρητικά, στην πράξη. Όχι θεωρητικά, στην πράξη. Αυτό είναι το ωραίο, ότι είναι στην πράξη. Γιατί θεωρητικά όλοι το κάνανε, σίγα και όλοι το κάνουν και όλοι λένε ότι το κάνουν. Ενώ στην πράξη είναι διαφορετικό. Ο νόμος Χατζηδάκη και όλα αυτά που το συγκεκριμένο Υπουργείο και τα υπόλοιπα Υπουργεία κάνουν, εκπονούν, μελετούν, χωρίς μελέτες βέβαια, και εφαρμόζουν. Επειδή είμαστε Χριστούγεννα, ξεκινήσαμε και με τραγούδια. Έτσι θα το πάμε μέχρι την Πέμπτη που θα είμαστε εδώ, χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Ατμόσφαιρα, τα ξέρετε αυτά, πρέπει να μπαίνουμε και σε ένα mood σιγά σιγά και ταιριάζει όλη η επικαιρότητα με αυτό το mood όσο τίποτα, ειδικά φέτος. Έχουμε δώρο να σας δώσουμε. Αν δεν το πάρετε τώρα, θα το πάρετε όταν γίνουν εκλογές. Εμείς λοιπόν δεσμευόμαστε. Το πρώτο νομοσχέδιο της προοδευτικής κυβέρνησης που έχει ανάγκη ο τόπος θα είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ και η διαγραφή μέρους του πανδημικού χρέους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας, θα ανέβει ο κατώτατος μισθός, θα γίνει 800 ευρώ, θα είναι το πρώτο νομοθέτημα, θα το πάρετε όπως είχατε πάρει και τα προηγούμενα. Πέμπτη δράση. είναι η άμεση αποκατάσταση, επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ για όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως ηλικίας. Στα 751 ευρώ, στα 800 ευρώ. Παπάντζα με παπάντζα, ανεβαίνει 49 ευρώ. Από τα 751 πήγαμε στα 800. Θα πάρετε και το ένα και το άλλο. Ξέρω, ενοχλούν τη φίλη Σιριζέ, γιατί τους αρέσει να τα πιστεύουν όλα αυτά. Τρελαίνονται ότι με το που θα ανέβει θα δώσει τα 800 ευρώ. Με το που ξεκινάει ο Αλέξης Τσίπρας στη Βουλή και λέει: δέσμευσή μας είναι, έχει ακυρωθεί. Οτιδήποτε πει μετά. Ακόμη και αν είναι σωστό, ακόμη και αν είναι δίκαιο, προφανώς τα 800 είναι ένα δίκαιο αίτημα και ότι φτάνουν και χίλια να γίνουν και ό,τι να είναι. Με το που ξεκινάει. Και λέει: η δέσμευσή μου είναι, ακυρώνεται οτιδήποτε. Έχει τέτοια προϊστορία, πολύ πρόσφατη, γύρω από δεσμεύσεις, αλήθειες, ψέματα και κολοτούμπες, που αν κάποιος ήταν εκεί δίπλα του που ενδιαφερόταν για τον ίδιον, θα του έλεγε: δεν θα βάλεις τέτοιες λέξεις. Θα το πούμε αλλιώς. Για να μας ακούσει κανένας άνθρωπος. Γιατί με το που ακούν από εμάς δέσμευση, δεν ακυρώνεται, κλείνουν τα αυτιά. Κλείνει το αυτί και δεν θέλει και η καρδιά να ακούσει τίποτα. Από εκεί και πέρα, να πάμε λίγο στους θεματοφύλακες του Συντάγματος. Είναι συμπολίτες μας, πολύ έτσι λογικοί τύποι, σοβαροί πάνω απ' όλα. Υπάρχει και μια διάσπαση εκεί μέσα, κάτι τους είχαμε αναφέρει προχθές. Οι δεν. Όλοι αυτοί λοιπόν έχουν θέματα μεταξύ τους. Δεν είναι ενιαίο μέτωπο, δεν είναι ένας φορέας. Και βγαίνει τώρα ο κύριος Αποστολόπουλος, που είναι απόστρατος νομίζω, συνταγματάρχης, κάτι είναι, πρόεδρος κάποιον από τον, ή επικεφαλής, μην τον λέω πρόεδρο, δεν ξέρω και τι αξιώματα έχουν όλοι αυτοί, τι φοράνε, γιατί μπορούν να φοράνε διάφορα. Και κάνει μία δήλωση για να διαχωρίσει τη θέση του από τους άλλους. Υπάρχουν αποκαλύψεις σήμερα, κυρίως στη Real News, περί στρατιωτικής δομής, ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα ιστορικό καταστατικό που λέει ότι εκπαιδευόμαστε στα όπλα, κάνουμε κτλ. Δράσεις κτλ. Ισχύουν αυτά τα πράγματα? Και με δηλώσεις. Ναι, ισχύουν αυτά. Εγώ ήμουν στο σχολάρι κάτω και δίναμε μια συνέντευξη στο debater.gr. Ναι. Ένα μικρό ντοκιματέρ για το πώς, τι κάνουμε, πώς περνάμε τη μέρα μας κτλ. Ναι. Έχουν μπερδέψει τον κάθε παλαβό της χώρας μαζί μας. Πώς έγινε αυτό? Μπερδεύτηκαν οι παλαβοί της χώρας με τους θεματοφύλακες. Βεβαίως εδώ υπάρχει μια διαφορά. Οι μεν φοράνε περικεφαλαία, οι δε δεν φοράνε περικεφαλαία. Και οφείλουμε όλοι εμείς που μεταδίδουμε και τους αντιμετωπίζουμε να ξεχωρίζουμε ποιος είναι με περικεφαλαία και ποιος είναι χωρίς περικεφαλαία. Ότι κάποιος από τους θεματοφύλακες θα έλεγε παλαβούς τους άλλους των θεματοφυλάκων, δεν το είχαμε ζήσει. Καινούριο είναι όλο αυτό. Είναι γραφική, είναι ασθενή και επικίνδυνη. Γιατί κάπως έτσι ξεκίνησαν. Και οι προηγούμενοι χρόνια πριν που γελάγαμε με τις τελετές που κάνανε και στην πορεία σφάζανε και ανθρώπους. Εδώ είναι Ελληνοφρένια 2.11.10.88.80 τη Δευτέρα πριν τα Χριστούγεννα, στη μια εορταστική εβδομάδα. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr, το mail του σταθμού. Βλέπουμε τα μηνύματα που στέλνετε. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια. Και μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube θα μας βρείτε στο Ελληνοφρένια Official. Έχει από κάτω διάλογο και εγγραφή να κάνετε. Πρώτο μέρος του λαού, πρώτες διαφημίσεις. Εδώ είμαστε σε λίγο. Να είσαι ρε φίλε στη μέση στο πέλαγος, έτσι, μέσα στο βαπόρι, να βλέπεις ουρανό και θάλασσα και να ακούς τον άλλον να σου λέει, έτσι, αυτές τις μαλακίες που λέει ο Άδωνης. Η οικονομία μας πάει δωσόν, πάρα και πολύ καλά. Και καταλαβαίνω ότι όλη αυτή η ανάπτυξη την οποία πραγματικά περιμέναμε, ίσως να μην φτάσει και στη τσέπη του κόσμου αυτά που μας περιγράφεται τώρα. Η ανάπτυξη έχει φτάσει ήδη στη τσέπη του κόσμου. Δεν είναι να φτάσει. Δεν είναι δυνητικό στο μέλλον. Έχει φτάσει ήδη στη τσέπη του κόσμου. Μιλάμε τώρα κοσμογονία. Θα συντελεστεί μια κοσμογονία ευημερίας και ανάπτυξης στη χώρα. Έκσταση. Έκσταση. Εκστανό. Κοσμογονία. Έκσταση. Εκστανό. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Αφαιρεστεί εμεί, τάλασσα εσύ, καλά είναι, εντάξει. Τι να σου πω, δηλαδή φαντόμουν. Περιορέξω, τι να σου πω εγώ. Τι να σου πω, φίλε, πραγματικά δηλαδή έχουν καθόλου συνέστηση, καταλαβαίνουν τι λένε αυτοί οι άνθρωποι. Καταλαβαίνουν καθόλου τι λένε. Αν ο Άδωνη καταλάβαινε τι λέει και τι επίπτωση έχουν αυτά που λέει, θα ήταν εκεί που ήταν. Έλα σε παρακαλώ. Κοίταξε, εγώ νομίζω πάλι ότι καταλαβαίνουν. Ή πιο σωστά, δηλαδή... αν καταλάβαινε ο κόσμο τι λέει, αυτό. Θα τον είχαν εκεί, θα τον αφήνανε. Αυτό. Ή θα ήταν μαζί με σένα στο βαπόρι. Στο αμπάρι για την ακρίβεια. Αυτά τα καθάρματα πραγματικά ξέρουν τι λένε. Έτσι, όπως το τότε που είπε ο Βορύδης ότι το μοναδικός μας στρατηγικός αντίπαλος είναι το κουκουέ, αυτοί πραγματικά καταλαβαίνουν τι λένε. Μια χαρά καταλαβαίνουν. Έπιασα ρε ξύλο, επιτέλους, αν είναι δυνατόν. Γιατί το πάλευες πολύ καιρό. Πάλευα πολύ ώρα τώρα. Άχουτο. Ναι, άχουτο. Η δασκαλίσσα πώς γίνεται να την έχει συνέχεια και εμάς όχι, τους υπόλοιπους. Γιατί δεν παίρνει συνέχεια, γι' αυτό. Α, γι' αυτό, εντάξει, οκ, okay, έγινε. Η δασκαλίτσα έχει βρει την τρύπα στο χρόνο και ξέρει, θα πάρει τη στιγμή που θα βρει. Α, να μοιραστεί τα μυστικά της εγώ. Δεν παίρνει από την αρχή που παίρνουν όλοι, καταλαβες. Θα πάρει παρά 20 παρά 4 που ξέρει, ας πούμε, ότι σιγά σιγά έχουν πάρει περισσότεροι, οπότε θα βρει κανένα κενό. Τσακ και πετυχαίνει. Είναι κουφάλα, μην τη βλέπεις έτσι δασκάλα. Είναι μάλλον, για να το λες εσύ. Είναι κουφάλα ή δασκάλα για να κάνει και ρήμα. Αυτά ακριβώς. Τι λένε όπως τα λοιπόν, θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Τι να κάνω στη Θεσσαλονίκη, να κολλήσουμε όλοι παρέα, το χτυκιό. Όχι, ναι. Α, θα έρθω μετά την πέμπτη δόση. Μετά την πέμπτη δόση, όταν θα αρχίσει να γεννιέται το τσιπάκι, τότε θα έρθω. Τότε θα έρθει, οκ. Τηλεόραση πότε θα σε δούμε. Δεν μπορώ να πω. Όταν οριμάσω, οι συνθήκες είναι το πιο έγκυρο που μπορώ να σου πω. Λογικό. Ήσασταν πάρα πολύ καυστική, μεγάλα. Ήσασταν πάρα πολύ ωραία. Γεια σου ψυχή μου, τι κάνεις, το Δανοκουνούμαλος είμαι. Έλα Δανοκουνούμαλε. Έλα ψυχή μου, να σου πω, να προσέχουν οι δημοσιογράφοι πάρα πολύ, γιατί παίζουν με τα νεύρα του κόσμου και ο κόσμος δεν έχει πολύ υπομονή. Αν νομίζουν ότι αυτοί είναι καλυμμένοι με 10 μπράβους από πίσω, άμα πάρει στα χέρια του ο κόσμος την κατάσταση, όχι αλλή μόνο τους. Και ένα τελευταίο, οι φασίστες νομίζω ότι στο Μελιγαλά είναι μισή δουλειά. Πρέπει να κατατροποθούν, γιατί αυτά τα μηνύματα που διάβασε ο σύντροφος Θήμιος εχθές ήτανε, μου σπάσανε τα νεύρα. Λέω, υπάρχουν τέτοια σπέρματα που δεν τα πετάξαμε στα σκουπίδια. Αν υπάρχουν, λέει, δεν έχεις ιδέα. Γαμώ το σπίτι τους, γαμώ. Κρεμάλα οι γαμημένοι, κρεμάλα. Και να σου πω και κάτι, ένα τελευταίο. Άντε, πες το. Αυτή η Σιριζέα, αν και δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους, και ο ταξιτής που σου λέγε προχθές για τον Κουτσούμπα, ναι. Όταν ξανάρθει στα πράγματα που, γιατί είναι μαλάκες οι Έλληνες, και ξαναφέρουν το ΣΥΡΙΖΑ, τότε θα βγουν από τον τάφο κάτι γυμναστηριακοί και κάτι άλλοι μαλάκες δεξιοί και θα το παίζουν και καλά σύντροφοί σου. Λοιπόν, αυτό το παιχνιδάκι, πες το ταξιτζή να το κόψει και να βγαίνει. Μην τσακώνεστε μεταξύ σας, μην τσακώνεστε. Και εσείς σεβαστείτε τη διαφορετικότητα. Πρέπει να επιβιώσουμε και με τους μαλάκες. Τι να κάνουμε. Σωστό, έχεις δίκιο. Έλα, μάνα μου, καλή συνέχεια. Εδώ ανεχόμαστε τους ρουφιάνους, τους ρατσιστές και τους φασίστες. Α, ναι. Η 3-1. Μας δείχνει αυτή η μελέτη. Η μελέτη μας δείχνει κάτι αυτονόητο. Ότι για κάθε άνθρωπο ο οποίος δεν βρίσκεται σε κλινιμέθ είναι υπεύθυνος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπα, όπα, όπα. Όπα τα μπουζούκια, όπα και ο Μπαγκλαμάς που έλεγε ο Μπιθικότσης παλιότερα. Έβλεπα στη Χιλή, έχουμε εξέλιξη στη Χιλή, αν έχετε ενημερωθεί, αν βλέπετε ειδήσεις, αν παρακολουθείτε, γίνανε εκλογές. Απ' τη μία ήταν ο πεινοσετικός εκεί πρόεδρος, ακροδεξιός. Απ' την άλλη ήταν ο σοσιαλδημοκράτης αριστερός και νίκησε ο σοσιαλδημοκράτης αριστερός και πανηγύριζαν οι κάτοικοι του Σαντιάγκο εκεί και των άλλων πόλεων στους δρόμους και έβλεπα και νέους ανθρώπους πάνω σε αυτοκίνητα όπως πανηγυρίζουμε εδώ, άλλωστε έχουμε πολλά κοινά και σκεφτόμουν όποτε βγαίνουν έτσι οι σοσιαλιστές αριστεροί στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, στις χώρες του Νότου, της Ευρώπης, γιατί οι Βόρειοι δεν πανηγυρίζουν έτσι κι αλλιώς, πόσο κρατάνε αυτά τα πανηγύρια. Και πόσες ελπίδες επενδύονται πάνω σε αυτούς τους ηγέτες, τους αριστερούς και καλά, προοδευτικούς και καλά. Και τι γίνεται μετά, πώς σβήνει όλο αυτό, πώς σβήνει η χαρά. Παραδείγματα δικά μας, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στη Χιλή θα αποδειχθεί, στην Βραζιλία, στις άλλες χώρες. Αλλά δεν πειράζει, ας πανηγύριζε ο κόσμος ότι κάτι αλλάζει. και μετά μπαίνει πάλι στο ίδιο μοτίβο. Απογοήτευση, ξανά ελπίδες μετά. Το γνωστό που συμβαίνει. Εμείς εδώ μόνο πανηγυρίζουμε και μόνο έχουμε χαρές και ελπίδες γιατί έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση. Αυτό το λένε οι ίδιοι για τους εαυτούς τους και θα αποδειχθεί, δεν αποδείχθηκε τόσο το 2021, αλλά θα αποδειχθεί το 2022. Πάντως σημασία έχει τι πληρώνεις εκείνη τη στιγμή στο σούπερ μάρκετ. Το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων. Ακριβώς. Σε ετήσια βάση δεν θα υποστεί μείωση. Θα φέτος. Το δούμε αυτό. Και δεν θα υποστεί μείωση και του χρόνου. Θα έχουμε δύο φορές αύξηση του βασικού μισθού. Θα έχουμε, όπως πάντα κάνει η κυβέρνηση μας, μειώσεις φόρων. Άρα θα έχουμε αύξηση του διαθεσίμου εισοδήματος και η οικονομική μας ανάπτυξη το 2022. Θέλω να κρατήσει το βίντεο, θα πάει εξαιρετικά καλά. Ερώτημα. Απόψε... Άρα μην ανησυχείτε. Ναι. Η Ελλάδα μας θα καταφέρει να κλείσει το 21 ως μία από τις τρεις πιο επιτυχημένες οικονομικά χώρες Ευρώπης. Όπου και να πας στο εξωτερικό κοινάνε και λένε πώς τα κατάφερε η Ελλάδα. Απόψε... Άρα μην ανησυχείτε. Ουδέμια ανησυχία. Μην ανησυχείτε. Έχει πάει πολύ καλά το 21. Το βλέπετε, το ζούμε. Πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ, σας έρχονται οι λογαριασμοί, τους ανοίγετε, τους ανοίγουμε. Αλλά το 22 θα είναι καλύτερα τα πράγματα γιατί θα ανέβει ο βασικός μισθός δύο φορές. Η μία φορά θα είναι 2%. Ξέρετε τι σημαίνει το 2%. Θα περιμένουμε να ακούσουμε και την. Δεύτερη φορά τώρα. Δεύτερο μέρος του λαού είναι λίγο μεγάλο, αλλά υπάρχει λόγος. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Κύριος Αποστολής. Αχα. Σας παίρνω για ένα κλάρκ που έχετε στην αγγελία. Ένα κλάρκ. Ναι, ναι. Αυτό έχει και επώνυμο, λέγεται Kent. Είναι Clark Kent. Ναι, είναι. Τέλος πάντων. Πετρολοκίνητο. Πετρολοκίνητο είναι αυτό. Είναι με πετρέλαιο, ναι, είναι δίζελ. Α, δίζελ είναι, ωραία. Οικονομικό, οικονομικό. Ένα μισάτονο είναι. Ένα τόνο και μισό που λέμε. Είσαι ένα τόνο και μισό. Ναι. Είναι σε τόνο νερού όμως. Αλωνίσου. Δηλαδή. Είναι καλό πράγμα τώρα. Το αλωνίσου είναι το καλύτερο. Ναι, ωραία. Έχει μετατόπιση αυτό, έχει μετατόπιση. Έχει μια μετατόπιση, μετατοπίζεται ιδεολογικά κυρίως. Ξεκίνησε Πασόκ, κατέληξε ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ωραία. Πότε μπορούμε να το δούμε, πότε μπορείτε εσείς. Σήμερα, εγώ είμαι στον Πειραιά. Εγώ που είμαι, στον Πειραιά είμαι κι εγώ, Ωραία. Αυτό έχετε υπόψη σας ότι σηκώνει παλέτες. Είναι παλετοφόρος. Παλετοφόρος είναι, γιατί μου πάτε είναι πετρέλαιο γι' αυτό. Ηλεκτρικό ή πετρέλαιο είναι. Πετρέλαιο είναι, αλλά σηκώνει και παλέτες άμα θες, δεν καταλαβαίνω. Γιατί είναι, διαχωρίζονται. Κανονικά πέρσι είναι, όχι με. Πώς το λένε. Εσείς για τη χρήση το θέλετε. Εγώ για δικιά μου χρήση. Με αυτοκίνητα ασχολούμαι. Φορτηγά και ανταλλακτικά. Ναι, αυτό λέω. Για κουβαλήματα δεν το θέλετε. Ναι, ναι, για κουβαλήματα, ναι. Τι σε ενοχλεί που σηκώνει και παλέτες. Όχι, δεν σας είπα αυτό. Νομίζω ότι είναι παλιτοφόρο. Αυτό που σηκώνει το χεριού δηλαδή. Αυτό κατάλαβα εγώ. Που είναι το παλιτοφόρο. Όχι, όχι. Έχει μπροστά τις δαγκάνες που βάζει την παλέτα από κάτω και τη σηκώνει. Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Αυτό δεν θέλετε. Ναι, ναι, αυτό. Και γιατί με ταλαιπωρείτε, αγαπητέ. Όχι, δεν σα ταλαιπωρήσα. Συγγνώμη, δεν σα ταλαιπωρήσα. Όχι, παρακαλώ, παρακαλώ. Υπάρχει ένα θεματάκι τώρα. Ναι. Δεν νομίζω να σα επηρεάζει πολύ. Υπάρχουν κάποια θέματα με τη σήμανση. Έχει φάκελο στη σήμανση. Ναι. Έχει χρησιμοποιηθεί σε κανένα δυο ληστείες αυτό παλιά. Ναι. Είχε συμμετοχή σε κανένα δυο ληστείες και είναι λίγο μπλεγμένο. Ναι. Αλλά μη σα απασχολεί γενικώ. Δεν του δίνουν σημασία στα μπλόκα. Κύριε Κλάρκ, είπαμε. Τι είναι αυτοκίνητο, ναι. Τι μου λέτε τώρα. Κλάρκ είναι, Κλάρκ. Πήγε λίγο αργά εκείνη η ληστεία. Πήγε λίγο, γι' αυτό μας πιάσανε. Ναι, μπάστρο, θέλει να το δώσει το κράτο τώρα, τι μου λέτε, τι είναι αυτό. Ναι, ναι, όχι, θέλω να το δώσω. Απλά εγώ εξηγούμε γιατί έχει κανένα δυο τρύπες από πυροβολισμούς. Ναι. Αλλά δουλεύει κανονικά ο κινητήρας, δεν έχει πρόβλημα. Βάζεις ένα φλωτέρ, ναι. Μια φλάντζα και δουλεύει. Ναι. Τι μάρκα μηχανή έχει. Μέκαψ. Η μάρκα είναι της BMW, έχει πολύ καλό πράγμα πάνω. Μητρία έχει πάνω, Μητρία, αυτό που κολλάει καλά, το μητρία. Ναι. Δεν ξεκολλάει εύκολα μα το βάλει πάνω στο τζαμαρία. Ναι, λοιπόν, έχετε όρεξη κύριε να το πουλήσει το κλάρκ ή με δουλεύετε τώρα, να καταλάβω κι εγώ. Θέλω να το πουλήσω το κλάρκ, ναι. Να φύγει από πάνω να το ξεφορτωθώ, δεν γίνεται να το έχω άλλο. Κινδυνεύω καθημερινά, ας το πάρει κάποιος άλλος. Ναι, λοιπόν, μπορούμε να το δούμε. Πού είσαι να έρθουμε να το δω. Βεβαίως, εγώ είμαι κάτω στον Πειραιά, στο λιμάνι. Είπα να σκοτωθώ. Ωραία, είχα έρθει και το πρωί, δεν ξέρω αν σας ειδοποίησανε. Δεν μου το έπανε. Ωραία, να έρθω, μπορείτε τώρα να το δούμε. Ναι, ναι, πού θα έρθετε, εγώ είμαι κοντά στην πλατεία με το ρολόι. Πλατεία με το ρολόι. Πείτε μια διεύθυνση, να βάλω το GPS για να έρθω. Θα κρατάω ένα μπαλόνι μονόκερο. Τι θα κρατάτε? Ένα μπαλόνι μονόκερο. Στην πλατεία με το ρολόι, σας λέω, στο ρολόι. Ποια πλατεία είναι αυτή, πείτε μου, δεν ξέρω. Ποια είναι η πλατεία στο ρολόι, έχει διεύθυνση πλατεία, δεν λέει πάνω, δεν έχει ταμπελίτσα. Πώς λέγεται η πλατεία αυτή, για να... Το ρολόι. Το Πειραιά. Από τον Πειραιά δεν είστε? Δεν είμαι από τον Πειραιά, εγώ. Εάν πατήσετε ρολόι θα το βρείτε. Αν είναι να έρθω, δεν με κοροϊδεύετε. Δεν είναι θέμα τώρα να. Αυτό δεν ξέρω πώς. Μιλάτε πολύ περίεργα, δεν ξέρω. Μιλάω περίεργα γιατί είμαι ταΐς. Είμαι από τον Πειραιά. Ναι. Είμαι στην Τρούμπα. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας. Όχι, εγώ είμαι κάτω από τη Μάνη είμαι. Δεν ξέρω από πού είστε, εδώ βγαίνουμε αρσενικοί πολύ. Ναι, και από τη Σπαρτά, άμα ρωτήσει από τη Μάνη. Ωραία, και τι θα κάνουμε, θα τις βγάλουμε έξω να τις μετρήσουμε ποιος είναι πιο αρσενικός. Σου λέω ποια είναι η κατάσταση εδώ. Όχι, όχι, όχι, λέμε έτοιμο. Ωραία. Πού έρχομαι, πες μου λίγο διέξω. Στην πλατεία με το ρολόι, έχετε δει την ταινία με τη Βουγιουκλάκη. Που περίμενε τον Παπα Μιχαήλ και πήγε μια άλλη στη θέση τη που ήταν στο ναυτικό. Όχι, όχι, δεν την έχω δει, κύριε. Πώς θα συνεννοηθούμε τότε. Δεν με ενδιαφέρει να το πουλήσουν το Κλάρκ τότε, συγγνώμη. Αν δεν έχεις την ταινία με τη Βουγιουκλάκη, τι να σε κάνω. Ναι. Θα πάει το δικό μου το Κλάρκ σε τέτοια χέρια. Όχι. Ναι. Δεν σφάξανε. Τι να σου πω, φίλε, τώρα. Άστο καλύτερα. Εγώ ήταν ένα δικό μου τεστ, να δω αν αξίζει. Δεν αξίζει να πάρεις εσύ το Κλάρκ, λυπάμαι. Με κοροϊδεύεις τώρα, ρε φίλε. Δεν σε κοροϊδεύω, φίλε μου, δεν σε κοροϊδεύω. Σου έκανα ένα γρήγορο τεστ, δεν το πέρασε, λυπάμαι πολύ. Bad luck, έτσι είναι η ζωή. Θα λεφτά με τίτα να σα φέρουν να τελειώνουμε. Όπα, μαύρα. Τα λεφτά σου στο χέρι κατευθείαν. Όπα, μαυρίλα. Τι μαυρίλα, μάντρα έχω εγώ με αυτοκίνητα για τα λαχτικά. Τι μαυρίλα μου λες. Α, μια μάντρα. Δηλαδή, αν φάω μια φασολάδα, μπορώ να έρθω να σας κλάσω μια μάντρα που λέμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα σοβαρευτούμε. Τέλος πάντων, δεν είναι πολύ καλό το αστείο μου, το καταλαβαίνω. Ναι, θα σοβαρευτούμε τώρα να κάνουμε καμιά. Προσπαθώ να κάνουμε τη δουλειά. Δεν έχω και μεγάλη εμπειρία στις πωλήσεις, καθώς βλέπετε. Ναι, ωραία. Είσαι κάτω εκεί πέρα να έρθω, όπως την εκεί πέρα. Εδώ στην πλατεία με το ρολόι, είναι στη Βουγιουκλάκη. Ωραία, έρχομαι και άμα βάλω το GPS ρολόι, παιδιά, θα μου το βγάλει. Αμέ, μη σου βγάλει και Παπα Μιχαήλ, δεν ξέρω. Ναι. Να βάλω ή να μην έχω φιλανσκοθώ να φύγω. Γιατί εσύ, γιατί είσαι στον Πειραιά, τι κάνεις στον Πειραιά. Τι κάνεις στον Πειραιά. Δουλειές είχα στον Πειραιά. Α, δουλειές. Θα περάσω από εδώ, ναι. Ναι. Δεν ξέρω τι να σου πω. Εσύ πιστεύεις ότι μπορείς να του προσφέρεις μια άνετη ζωή, μια ευχάριστη ζωή. Για άλλο του Κλάρκ. Του Κλάρκ. Ευχάριστη ζωή. Α, είστε Μερακλής, τη βρίσκετε με Κλάρκ. Ναι, με Κλάρκ τη βρίσκω, ναι, φίλε μου. Είστε κλαρκογλέντης που λέμε. Εσύ τι είσαι. Κατσικογλέντης. Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, τι να σου πω, κύριε. Τέλος πάντων, χάρηκα που τα είπαμε πάντως, να παίρνετε τα μεσημέρια. Εγώ βάζω αγγελίες έτσι για να μιλάω με κανέναν άνθρωπο. Υπάρχει μοναξιά μεγάλη στον κόσμο. Ναι, φίλε, είμαι στον Πειραιά εδώ, παραδίπλα σου είμαι. Επιμένεις, δεν σε πτωεί τίποτα, μ' αρέσεις. Πες να κάνουμε τη δουλειά σαν άνθρωπο. Θα το δώσει το παραδάκι, σε τρώει η τσέπη σου σένα. Λέγε. Έλα. Θα το δώσει το Κλάρκ. Δεν είμαι σε διάθεση πώληση σήμερα. Έχει ανάδρομο Ερμή και φοβάμαι ότι δεν θα πάει καλά. Είσαι τόσο παλαβός και τόσο βλάκας. Α, μάλιστα, ωραίος τρόπος. Θα σε αναφέρω και θα δεις τι θα πάθεις με αυτά που μου λες. Πού θα με αναφέρεις. Κοροϊδεύεις τον κόσμο, δεν τρέπεσαι λίγο. Από περιέργεια, πού θα με αναφέρεις. Θα σε αναφέρω, ξέρω εγώ που θα σε αναφέρω. Πού θα με αναφέρεις. Δεν τρέπεσαι λίγο. Ωραία, πάρε φόρα, πάρε και τη μάντρα σου και ρίξε μια καλή. Ακούς, άκουσες, σου παγώ. Ναι. Πάρε και τηλέφωνο, σοκάρι και θα σε αναφέρω. Αχ, τσίσα, θα μου κάνεις τα μούτρα κρέας. Δεν τρέπεσαι λίγο που είσαι μεγάλος άνθρωπος και κάνεις έτσι. Εγώ ξεκίνησα από τον ασπρόβλεγο. Βράσει χτύρα από το χάμο που είμαι μεγάλος άνθρωπος, εσύ είσαι μεγάλος. Εγώ το έχω μεγάλο, ναι. Εσύ το έχεις μικρό. Δεν κατάλαβα γιατί εμείς δεν έχουμε δικαίωμα στη ζωή. Έλα, ρε, μικρό αλλά δραστήριο. Έλα τώρα, ρε φίλε. Κάνε μας τη χάρη να πούμε και σε παίρνω και τηλέφωνο. Γιατί αλλιώς πώς θα συνογιόμασταν, τέλος πάντων. Λοιπόν, άμα δεν γουστάρεις, πες από την αρχή, έτσι με ταλαιπωρείς. Ναι, δεν σε ταλαιπωρώ εγώ. Εγώ σε πήρα τηλέφωνο για να έρθω να δω το Κλάρκ. Ωραία, ναι. Μου λες εσύ. Είπες ότι έχεις δουλειές και τώρα μου τα αλλάζεις. Μου λες ότι ήρθες από το ασπρόπιο για μένα. Ψέματα άρα. Άρα δεν είσαι φερέγγιος και εγώ θα σε πιστέψω ότι θα έρθεις να μου δώσεις τα λεφτά. Α, στο διάλογο εδώ χάμω. Κάνεις μεγάλο λάθος. Γιατί? Η δουλειά δικιά μου, ρώτα και εκεί να δεις το πρωί που ήρθα που άφησα την κάρτα μου εκεί πέρα στα κορίτσια. Λοιπόν, ήρθα εγώ για το Κλάρκ να το δω. Λοιπόν, εγώ ήρθα με τα χρήματα να το πάω το Κλάρκ. Το είδα ότι είναι πετρέλαιο και αυτά, το βάλει στην αγγελία. Σε πήρα χτες το βράδυ, δεν απάντησε κανένα και μου λέει αύριο το πρωί. Και ήρθα εκεί πέρα το πρωί και έδωσα την κάρτα μου, λέει μετά τις 1 θα έρθει ο κύριος Στόλης. Μάλιστα, Αποστόλης. Εκεί πέρα σε παίρνω τηλέφωνο και δεν απαντά. Μετά το απάντησε εσύ. Και είπα να το δούμε το Κλάρκ. Εγώ όλη τη διάθεση έχω. Είμαι έμπορα εγώ, δεν είμαι κανένα. Άστο, δεν πειράζει, στράβωσα τώρα. Έχω στραβώσει, έχω νεύρα. Άστο. Γιατί έχει στραβώσει, δεν θέλω. Έχω στραβώσει, δεν θέλω ρε παιδάκι μου τώρα, δεν γουστάρω. Πώς το λένε, μου τη βίδωσε. Ναι, βάλε κανένα γκούρι στον κόλο σου. Όπα. Να ξεχαλαρώσει. Αστρώνει έτσι, θα το δω. Γιατί δεν μιλάς όμορφα. Είσαι παλαβός και τρελός, γι' αυτό. Δε άι, πάγει από το χάμο. Μας δείχνει αυτή η μελέτη. Η μελέτη μας δείχνει κάτι αυτονόητο. Ότι για κάθε άνθρωπο ο οποίος δεν βρίσκεται σε κλίνη μεθ είναι υπεύθυνος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οπα. Η μελέτη το δείχνει. Το λέει ο αρμόδιος υπουργός Θάνος Πλεύρης. επειδή πανηγυρίζουμε και εμείς εδώ με την ανάπτυξη που θα έρθει το 22 και με αυτή που έχει έρθει το 21, το οποίο φεύγει και σε κάποιες μέρες, έχουμε χάσει άλλα ευχάριστα γεγονότα που συμβαίνουν. Θα πάμε τώρα στους εργαζόμενους αυτού του τόπου, υπάρχουν και τέτοιοι ακόμα, οι οποίοι πρέπει να είναι ιδιαίτερως υπερήφανοι γιατί αναλαμβάνουν ένα πολύ δύσκολο έργο, όπως μας λέει ο Κωστής Χατζηδάκης. Ο εργαζόμενος για πρώτη φορά μπορεί να ελέγχει τον εργοδότη του και το κράτος. Επομένως, γι' αυτό υποστηρίζουμε ότι με αυτή την εξέλιξη ο εργαζόμενος αποκτά περισσότερη δύναμη. Μπράβο! Όχι θεωρητικά, στην πράξη. Μπράβο! Ο εργαζόμενος λοιπόν θα ελέγχει τον εργοδότη και το κράτος. Ξέρουμε όλοι τι σημαίνει εργαζόμενος, τι σημαίνει εργασιακός χώρος, τι σημαίνει δουλειά. Βάλτε ό,τι θέλετε στο μυαλό σας. Από απλό μαγαζί, από εταιρεία μεγάλη, από δημόσιο, από ιδιωτικό, από τράπεζα. Από εδώ και πέρα οι εργαζόμενοι θα ελέγχουν τους εργοδότες. Τελείωσε ο τσαμπουκάς των εργοδοτών. Η ιδιοκτησιακή αντίληψη των εργοδοτών, η αυθαιρεσία των εργοδοτών, ήρθε ένας Χατζηδάκης και μια κυβέρνηση των αρίστων που έχει επιτυχεί σε όλους τους τομείς να καταφέρει και αυτό. Το ακούσαμε εδώ από τον κύριο Χατζηδάκη, το λέει, το πιστεύει. Οπότε ετοιμαστείτε όλοι εσείς οι εργαζόμενοι στο πλαίσιο της λαϊκής δημοκρατίας της Ελλάδας να αρχίσετε να ελέγχετε και το κράτος και τους εργοδότες. Είναι πολύ βαρύ όλο αυτό, αλλά νομίζω θα τα καταφέρετε γιατί αφού σας το δίνει. Ο Χατζηδάκης, ο οποίος είναι μέλος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο τι κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία? Το κόμμα που σήμερα κυβερνά, η Νέα Δημοκρατία, είναι ένα μεγάλο λαϊκό κόμμα. Μπράβο τους! Το οποίο ψηφίζεται, στηρίζεται τόσο από εργοδότες όσο και από εργαζόμενους. Ευτυχώς! Και στο συγκεκριμένο ζήτημα αυτό προχωρεί κάνοντας τις αναγκαίες συνθέσεις και με βάση τις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δανειζόμαστε τις ευρωπαϊκές πρακτικές που είναι ό,τι καλύτερο σε όλους τους τομείς. Είναι ένα λαϊκό κόμμα λοιπόν, το ψηφίζουν εργοδότες και εργαζόμενοι. Τι να σημαίνει αυτό για τους εργαζόμενους που ψηφίζουν ένα κόμμα που το ψηφίζουν και οι εργοδότες? Μια ωραία παλιά απορία. Έχει απαντηθεί βέβαια από τη ζωή, δεν χρειάζεται να εμβαθύνουμε περισσότερο, είναι και Χριστούγεννα. Χθες έγινε μια συγκέντρωση το βράδυ. Ήταν από τη μία αρνητές του ιού, της λογικής, της επιστήμης, των εμβολίων, μαζί τους και γιατροί που είναι σε αναστολή όλοι μαζί στην Αθήνα. Έκαναν συγκέντρωση κατά των εμβολίων, κατά του ιού, καταλαβαίνει ο καθένας, και είχαν και ένα πολύ σημαντικό αίτημα. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για όλους εμάς που αντέχουμε και δεν έχουμε εμβολιαστεί. Εφόσον μας αναγκάσανε να ξεθάψουμε το τσεκούρι του πολέμου και μας βάλανε από εκεί που ήμασταν ήρεμοι, άρα λοιπόν τώρα θα αναλάβουν και τις ευθύνες τους. Κανονικότητα δεν είναι το σκανάρισμα που θέλουν να κάνουν και η αλλαγή που θέλουν να φέρουν στο γενετικό μας υλικό και στον άνθρωπο. Δεν θα αλλάξει το γενετικό υλικό όλων αυτών. Δεν θα γίνει σκανάρισμα, δεν θα σκαναριστούν οι συγκεκριμένοι. Ευτυχώς να μείνουν και κάποιοι, άμα πάθει η υπόλοιπη ανθρωπότητα που κάναμε τα εμβόλια, πάθουμε οτιδήποτε, να μείνουν αυτοί για να ξαναχτίσουν όπως πρέπει ξανά την ανθρωπότητα, όχι με αυταπάτες, με τη λογική τη δική τους, χωρίς σκαναρίσματα. Τέλος τα σκαναρίσματα. Ένα διάσημο συγκρότημα εδώ και περίπου 2 δεκαετίες, μπορεί και παραπάνω, είναι το Il Divo. Αν τους ξέρετε, ήταν τέσσερις. Τενόροι, είναι μάλιστα πρωτοπόροι σε αυτό που λέμε οπερατική pop. Θα καταλάβετε. Ένας από αυτούς έφυγε από κορονοϊό, 53 ετών, ο Κάρλος Μαρίν. Θα ακούσουμε εδώ ένα τραγούδι γνωστό ιταλικό, έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά. Νοσηλευόταν στην εντατική, μάλιστα πέθανε. Έγραψαν και ένα ωραίο σημείωμα οι υπόλοιποι και από τέσσερις, όπως τους ξέρουμε, χρόνια τώρα, προς το παρόν μένουν τρεις. Quando sono solo sogno all'orizzonte mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su le finestre. Mostra tutto il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Time to say goodbye. η ώρα να πούμε goodbye, το λέει και το τραγούδι. Αύριο τα υπόλοιπα, μας πάει στο τρίτο μέρος του λαού και μετά μαγκαζίνο. Γεια σας. Έλα. Οδηγάω τώρα εδώ στο μπουλεβάρδο του και το πλωμάρι. Οδηγώ και σε σκέφτομαι. Και το πλωμάρι. Κι είναι αυτό επικίνδυνο. Έχει πλατάνια εδώ πέρα, χαμός γίνεται. Έχει βουλεβάρδο και εκεί. Έχει, έχουν φτιάξει. Φυσικό μένα, εντάξει. Δεν πήραμε 3 δισεκατομμύρια να το φτιάξουμε, αλλά εντάξει. Υπάρχει μπουλεβάρδο. Δε, μαλακίες είναι αυτά. Το θέμα είναι ότι έχει πέσει χειμώνας, έπιασε και μια βροχή χτες. Έχουν σπασμένα κλαδιά μέσα στο μέση του δρόμου. Τα φύλλα τώρα με την βροχή έχουν γίνει σαν σκατά. Μα τι βουλεβάρδο είναι αυτό τώρα. Έλα στην Αθήνα κάπου που εδώ είμαστε. Άλλο πράγμα. Το έχετε εκεί πάνω στην Αθήνα με τις γόβες που περπατάτε. Εμείς μπορούμε, γιατί το βουλεβάρτο τα έχει προβλέψει όλα. Α, ωραία. Επίσης, όταν σας πέσει το φρικιό, το χτυκιό, όχι το φρικιό, όπα, να σου πω να πεις στο Χατζηδάκι ότι χρόνια τώρα με τα μέτρα που παίρνουν οι κυβερνήσεις, η εργασία δεν είναι υποδηλωμένη, αλλά υποδουλωμένη. Ψαγμένο. Μαλάκα, τι είπες τώρα. Εντάξει, έλα, ηρέμησε τώρα. Πήγε, ξεκουράσου. Περίμενε, όχι, έχω ακόμα δύο καλά. Δεν λοιπόν, θέλω άλλο, κουράστηκα. Έλα, σε αφήνω. Απειμονούμε για τη θωράκιση στην υγεία που είπε ο άλλος. Αλλά ήδη ξεκινάει η συζήτηση για την απόκτηση και επιπλέον 4 κορβετών. Ναι. Δείχνει, αν θέλετε, αυτή την αδειμονία που διακατέχει τον κόσμο να θωρακιστεί η χώρα. Αδειμονούμε άλλο για τη θωράκιση στη χώρα μας, αλλά πρώτα αδειμονούμε για την υγεία, για την εργασία και για την παιδεία. Είσαι αδειμονιάρης εσύ γι' αυτό. Επίσης, συμβουλή προς τους άντρες ακροατές του Αποστόλη, παιδιά. Όταν παίρνει τηλέφωνο, το κατούριμα. Τι. Το τηλέφωνο με τον Αποστόλη είναι σαν το κατούριμα. 3-4 πράγματα. Τόσα θα είναι και τα τούτ. Μετά δεν το σηκώνει, να ξέρετε, συμβουλή. Παραπάνω με το αφήνει, θα πάει μαλακία. Θα γίνει. Πώς θα παίξει τέννη στην Ερυθρέα ο Λοβέρδος. Είχατε δεδομένο θα περάσει στο δεύτερο γύρο. Ναι. Νομίζω το αποτέλεσμα στην Αττική τη δικαίωσε αυτή την πρόβλεψη. Αλλά και στην Θεσσαλονίκη. Από εκεί πέρα χάσαμε. Πώς θα παίξει τέννη. Με τον Άδωνη, γιατί όπως έπαιζε και πριν. Ναι, ρε παιδί μου, με την ψυχολογία. Εγώ που παίζω ρακέτες κάτω στην Βουλιαγμένη, άμα είμαι στεναχωρημένος, δεν μπορώ να καρφώσω. Τι να καρφώσει, κακομοίρη και εσύ τώρα. Ο Λοβέρδος καταρχάς δεν είχε ποτέ θέμα να καρφώσει, να δέσει οροθετικές. Ό,τι ψυχολογία και να είχε, το να καρφώσει κάποιον δεν του στάθηκε εμπόδιο. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα. Μπορούμε να. Καταρχήν δεν μπορώ να σε προσφωνήσω, Αντρέα Μικρούτσικα. Σε προσφωνήσω, Αντρέα Μεγαλούτσικο ή Μεγάλο. Γιατί? Η εκπομπή του Μητχρούτσικου, δεν τη θυμάσαι. Μπορώ να κάνουμε ένα ψυχογράφημα τώρα δικό μου, τώρα τα κατάφερα. Μπορεί να με λες Τένια Μακρύ, γιατί όχι. Τένια Μακρύ, μπράβο, γιατί είναι ψυχολογικό το θέμα. Λοιπόν, άκουσα τη συνέντευξη του Καπουτσίδη που είπε ότι το πειράζανε στο σχολείο και τέτοια. Ρατσισμός είναι οι δυσκολίες που πέρασε, οι δυσκολίες που θα περάσουν τα παιδιά που μεγαλώνουν τώρα σε κάποιο σχολείο και ίσως τραβάνε τα ίδια που τραβούσα κι εγώ. Επειδή εγώ, όπως καταλαβαίνεις, στο σχολείο εγώ έκανα bullying, θέλω να πω στους ανθρώπους αυτούς που τους κάνουν bullying. Εγώ ουσιαστικά έκανα bullying γιατί ήμουν ένας πολύ μέτριος μαθητής, πάρα πολύ μέτριος. Οπότε έκανα bullying στους μαθητές που ήταν καλύτεροι από μένα. Κόμπλεξ λέγεται αυτό, αλλά τέλος πάντων. Ναι, αυτό πήγα να πω. Παιδιά, αυτοί που σας κάνουν bullying, κάτι λακαμάδες σαν και εμένα, γιατί έχω και πελάτησα τώρα, ουσιαστικά είναι πολύ, πολύ, πολύ κομπλεξική. Άργησα βέβαια να το καταλάβω, αλλά το κατάλαβα. Είναι πολύ κομπλεξική, σας το λέω εγώ που έχω κάνει bullying, κακώς βέβαια.